Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. By the way you're holding me, you want more than just one night. And God knows I feel the same way too, as I lay here by your side. But I don't want to lead you on and make promises that I can't keep. So if you knew what was best for you, you'd get up and leave. You don't know where this heart's been, and the trouble that it's seen, all that it's been through, or what you'll get into if you fall in love with me. It's had more than its share of hard times. Better walk away, 'cause you don't know where this heart's been. Someone long before you left me here alone and still in love. And I swore I'd never get that close again. Once was enough. You say you'll erase the pain and put this life of mine back on track. Well, you don't know what you're saying. It's not as easy as that. You don't know where this heart's been, and the trouble that it's seen, all that it's been through, or what you'll get into if you fall in love with me. It's had more than its share of hard times. Don't know where this heart's been. Oh, I'd love for you to stay, but you better walk away, 'cause you don't know where this heart's been. Benvinguts, molt benvingudes. Comencem aquesta setmana el Club del Country especial a través de la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa que arriba en la seva nova versió i ara desdoblat amb dos programes diferents per setmana a la seva edició 361 de la nova etapa. 1.384 programes setmanals de música country portem ja amb vosaltres. I avui comencem recordant des del 1994 el duo Archer and Parks, que varen realitzar un sol àlbum, We Got A Lot In Common, un sol disc però que ens va encantar i que per això avui el volem recuperar després de gairebé 21 anys de la seva publicació. Archer and Parks, un duo compost per els cantants i compositors Randy Archer i Johnny Park, que van firmar per Atlantic Records i només van publicar aquest disc, com hem dit, amb una cançó que hem escoltat que es deia You Don't Know Where This Heart's Been, o una altra que portava el títol de I'm Not Crazy. They catch me talking to myself and then answer, or driving my truck down the wrong side of the road. I don't mean to pose any threat or danger, so don't be thinking I'm one brick shy below. 'Cause I'm not crazy, I'm just out of her mind. So don't be reaching for the phone to call the boys in white. I may be just a little bit out of control and showing all the signs, but I'm not crazy, I'm just out of her mind. Admit that I nearly lost it when she walked out and didn't bother to say goodbye. Been on the border of insanity, but I ain't crossed it. I may seem to be out in left field, but I'm alright. I'm not crazy, I'm just out of her mind. So don't be reaching for the phone to call the boys in white. I may be just a little bit out of control and showing all the signs, but I'm not crazy, I'm just out of her mind. Oh, I may be just a little bit out of control, showing all the signs, but I'm not crazy, I'm just out of her mind. No, I'm not crazy, I'm just out of her mind. Un àlbum del country més comú als anys 90, aquest country que la podíeu dir tradicional, etc, etc, etc. Arker and Park, We Got a Lot in Common, produït per Randy Scruggs, i que va extreure dos senzills, We Got a Lot in Common, composta per ells mateixos amb Bobby P. Parker, i el Where Does Smoke, una cançó de Parker mateix amb Mark Colley. Nosaltres hem escoltat les cançons You Don't Know Where This Heart's Been, No Saps On T'Ha Estat Aquest Cor, de Arker and Park, juntament amb Bobby P. Parker, i també dels mateixos compositors aquest I'm Not Crazy que acabeu d'escoltar. La presentació o el record d'aquest disc l'acabarem amb la darrera cançó de l'àlbum, una peça que es deia Still Wanna Jump Your Bones, que també és d'aquests mateixos compositors que van portar la major part de la feina de composició d'aquest disc. Després, Arker and Park van seguir la seva carrera en solitari, Randy Arker publicant un disc el 2006 anomenat Shots in the Dark amb un segell independent, i Parker i Johnny Park gravant amb el seu fill Clint, formant el duo The Parks, que van editar un disc per Lyric Street Records amb el seu subsidiari Carlwood Records. De Arker and Park, la cançó anomenada Still Wanna Jump Your Bones. Buddies said to mark their word, our honeymoon was soon gonna end. Now they all stand around just a scratching their head, 'cause they know how long it's been. They wanna know what the secret is, they're begging me for a clue. I told them it's simple, they gotta have a honey like you. Those same desires still burn like fire, the flame of love won't. Switch that turns us on, we stay lit up inside. Now honey, we still got it, it ain't gone. I still wanna jump your bones. And you make that old flannel gown look like a ballroom dress. When you think you look the worst to me, turn my head the way you used to do. It just keeps getting better. side. Now, honey, we still got it. It ain't gone. I still wanna junk your bones. Després del record d'Arker and Park del 1994 amb el nostre Country Radio Estèlia Radio Principat serà la música de les Courtyard Hounds, dues germanes, dues terceres parts de les Dixie Chicks. Després de que aquestes entressin en un moment de pausa musical i d'enregistrament de l'estudi, després de que la Natural Mains en digués que no estava preparada per retornar-hi, doncs les dues germanes que formen les Courtyard Hounds van decidir tirar endavant un projecte musical per separat més intimista, amb composicions pròpies d'elles en dues. Són la Marty McGuire i la Emily Robinson, que al costat d'excel·lents compositors han creat un panorama musical absolutament diferent amb el seu àlbum de debut, Courtyard Hounds, el 2010, i amb Amelita, el segon disc publicat a mitjans d'aquest 2013, i que ens porta peces com un tema que es diu A Guy Like You, amb la qual comencem el repàs amb aquest disc. Sunday, just thinking if I had my own way, I'd be sipping on a gin and tonic in an Oxford with a horse and. Hola, no estoy seguro de cómo has llegado a este sitio o quién te lo ha recomendado, pero si prestas atención y escuchas. Thank you. hoping you will be here someday. Les Dixie Chicks han fet un break, han fet una pausa, i això doncs ha conduït a projectes que la Natalie Maines volia fer pel seu compte i també les dues germanes. No significa que les Dixie Chicks hagin acabat amb la seva trajectòria artística, ni molt menys, perquè encara participen en tours, com per exemple el que varen fer amb els Eagles no fa pas gaire, o a la Calgary Stampede aquest 2013 mateix, i estan participant en d'altres projectes, però això sí, amb ganes de fer-los, no amb ganes d'entrar a l'estudi per haver d'editar un disc que de moment, una d'elles, concretament la Natalie Maines, doncs no està plenament convençuda de tornar-ho a fer. Per això les Courtyard Hounds doncs continuen amb el seu camí en solitari i ho fan amb cançons com aquest The Wall Smiles, que també figura dins aquest àlbum, aquest segon àlbum del duet de les dues germanes. The Wall Smiles, el món somriu. El món en somriu. D'aquesta manera nosaltres hem passat minuts i hem compartit la Melita, aquest àlbum de les Courtyard Hounds que ens acompanyaran. Abans de passar amb un nou convidat, que serà Tracy Lawrence, sentim una tercera cançó d'aquest àlbum, Watch Your Step, les dues fantàstiques germanes que ens acompanyen, la Marty McGuire i la Emily Robinson, Courtyard Hounds, amb dues de les terceres parts de les Dixie Chicks interpretant aquest Watch Your Step. You're the guy that starts a fire and then you walk away. It's so like you to change the rules just when I want to play. But there are pitfalls, deep dark holes in mine that you can't see. I'm just a girl to change your world, yeah, you could fall for me. You're not making sense. You're tongue-tied, we both know why I scare you half to death. Cause I'm a trip, why I make you walk on fire, balance on the bridge. Who knew I'd sneak up on you and push you off the ledge? Ooh, and once you start falling, you're down. You went down and it's all over now. Ooh, you might just fall in love with me. Chuck it up to soy notes and boys will be boys. But deep down, way deep down, you want someone to care. When the dust settles, turn around, you know that I'll be there. Les Courtyard Hounds, pura música country d'aquest 2013, ens han conduït a través de Country a Radio Estel i a Radio Principat, amb Rafael Corbí, cap al món de la música, o el recordatori de la música dels 90. Un dels artistes més importants d'aquella dècada va ser, sens dubte, Tracy Lawrence, amb un munt de números 1 a la seva esquena i àlbums magnífics, des d'aquell debut del 1991, les Sticks and Stones, però passant per altres àlbums. Un número 1 darrer, pràcticament, el 1996, 10 anys després, el 2006, amb una col·laboració amb diversos amics, el Find Out Who Your Friends Are tornava a arribar al número 1, i aquest 2013 ens porta música a través d'un altre àlbum que acaba de publicar i que du el nom de Head Likes, Tail Likes and Radio. Obviarem els senzills i passarem a escoltar bona música de la que s'hi troba inclosa, com aquest Where I Used to Live. So good to see your face again. And the time we're kind of you, my old familiar friend. You've watched me sow the seeds of my youth. You never turn your back on me, but I put up my roots. I hated to, but I had to leave and put some air under these wings. Born a gypsy soul, a prisoner to the open road. still hang around. Never far away from me, you're still my favorite town, no matter how far I run. I won't forget where I come from. 'Cause I was born a gypsy soul, a prisoner to the open road. A prisoner to the open road. Where I wanna go and where I've been. Dreams are for the restless kind. The blood that runs through hearts like mine. Home, home. That's where I used to live. Tracy Lawrence va néixer el 27 de gener del 1968 a Forman, a Arkansas, i és un excel·lent cantant que va començar la seva carrera amb el restaurant anomenat Live at Livy's, amb el Livy Knight, que era el propietari del local, que el va ajudar amb el seu supertalent cap als racons impossibles de la música country, on molt poca gent triomfa i molta gent intenta arribar-hi. Lawrence va firmar primer cap a Atlantic Records, amb aquest subsegell discogràfic, i que el va conduir fins al 2001 amb una etapa d'èxit considerable. Després del tancament de Atlantic Records, la seva secció de música country va passar cap a Warner Bros., després va fitxar per DreamWorks, Mercury Nashville, i després el seu propi segell discogràfic Rocky Comfort Records, amb els quals ha editat aquest darrer disc. Cançons fantàstiques que han arribat al número 1 al llarg de la seva carrera, com Sticks and Stones, Livy's, Can Break It to My Heart, My Second Home, totes del 1993, If the Good Die Young, el 1994, Texas Tornado, el 95, Ten Marches On, el 66, el 96, o Find Out Who Your Friends Are, com comentàvem, el 2006. D'aquest àlbum, d'aquest darrer disc de Tracy Lawrence, escoltarem la cançó anomenada Good Girl. She was true as a verse in a King James Bible, and just as pretty as a sparrow song. She was tender as the petals on a fresh big flower, and honest as a summer day is long. What a good girl. Us around like a newborn child, the softest smile that you ever seen. All my friends tried to tell her I was too damn wild. I still don't know what she saw in me. What a good girl. A good girl. A sweetheart had the thumbprint on it. Like a telescope, I broke her world. What I'd give just to turn back time, get it all right, I could make her all mine. Oh, one more try with my good girl. She used to like holding hands when we go walking. She loved laying all over me. She looked up to the heavens sometimes when we were talking, and tell me about all her dreams. What a good girl. A sweetheart had my thumbprint on it. Like a careless joker, I broke her world. a good girl, such a sweet girl. A change your whole life kind of girl. Good girl gave me everything I wanted. A sweetheart had my thumbprint on it. Like a careless joker, I broke her world. My good girl. Oh, and my good girl. Yeah. Good girl gave me everything I wanted. A sweetheart and my thumbprint on. Good girl. Tracy Lawrence. Tracy Lawrence, originalment nadiu d'Atlanta, Texas, però que es va criar a Foreman, Arkansas, que va escriure la seva primera cançó quan tenia 3 anys, amb lletra de la seva mare, perquè encara ell no tenia l'habilitat doncs, per escriure prou bé, però la música sí que va ser seva. Després, a la seva primera banda ho va fer quan tenia ja 16 anys i la trajectòria doncs, el va portar fins a Nashville, Tennessee, on es va convertir en un dels compositors i intèrprets interessantíssims de la dècada dels 90. Recordem que poc abans, és una anècdota, poc abans d'editar, pocs dies abans d'editar el seu primer àlbum, The Sticks and Stones, va ser robat al costat de la seva xicota, just davant de l'entrada del motel on s'estaven els tres homes que anaven armats, li van disparar 4 trets, 2 dels quals van ser bastant greus i encara una de les bales està a la seva forma part del seu cos des d'aleshores. I això diu ell sempre que li recorda la duresa de la vida i que per tant el permet treballar més i també per als desprotegits. Tracy Lawrence, un personatge carismàtic sens dubte del món de la música country que ens porta aquest The Other Side of 35. I can still see Mama clear as day, looking in the mirror, counting the grain, ratting and raving about pushing 40 and the laws of gravity. It was hard for me to wrap my mind around anything other than Friday night. My world was girls and cars and beer, and I at 17. It was a nowhere, no rules, no easy way to get to hang where we'd all go. There was no place else we'd rather be. We were young, we were cool, we were wild and free, having the time of our life on the other side of 35. We'd rather be We were young, we were cool, we were wild and free, having the time of our lives on the other side of 35. Now I'm having the time of my life here on the other side of 35. You're the side of 35. Tracy Lawrence, la seva música, les seves cançons i els seus ritmes que ens recorden una veu clàssica dels 90, tot i que adaptada amb aquest 2013 en la publicació d'aquest àlbum que us acabem de portar a terme. I ara el record d'una veu exquisida i que, com poca gent, representa el que és la música popular americana en totes les seves vessants. 11 premis Grammy, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, un Emmy, un ALMA i diferents i altres premis dels Estats Units i també internacionals, i sobretot els seus discos certificats com a or, platí i multiplatí en diferents països del món, fins i tot a Txecoslovàquia, on l'àlbum que avui recordarem doncs va tenir un èxit impressionant, venent en aquest petit país 350.000 còpies. Estem parlant de dos àlbums, un editat al 76, de grans èxits, Greatest Hits, i l'altre 80, el segon grans èxits, Greatest Hits, amb el seu volum segon. En dos han estat reeditats amb un sol compacte, en doble compacte, però de manera digital, i és el que avui us recordarem. Linda Maria Ronstadt va néixer el 15 de juliol del 1946 a Tucson, Arizona, i per als seus gèneres musicals hi han passat el rock, el rock and roll, el folk, el country rock, el jazz, música llatina americana, Cajun, big band, pop rock, art rock, opereta, etc, etc, etc. Avui escoltarem alguna de les cançons que formen part d'aquest disc i que han triomfat a la música country. Amb altres programes del Club del Country hem escoltat el When Will I Be Loved, número 1 del 1975, el Blue Bayou, número 2 del 1977, i també una altra de les seves fantàstiques cançons que ens va arribar al número 5, el 75, va ser Love is a Rose. Avui, amb aquest espai del Club del Country per Ràdio Estel i Ràdio Principat, escoltarem el seu número 20 del 1974, inclòs dins aquests recopilatoris, Silver Threads and Golden Needles, Linda Ronstadt. I don't want your lonely mansion with a tear in every room. All I want is the love you promised beneath the haloed moon. But you think I should be Silver Threads. Silver Threads and Golden Needles va ser una cançó composta per Jack Rhodes i Dick Reynolds, que com us hem comentat, va triomfar en la primera part de la carrera discogràfica, que havia començat l'any 69 dins el gènere de la música pop popular americana i també del adult contemporani, fins aquesta cançó, que va ser editada el 1974 amb el seu àlbum original Don't Cry Now. La Linda Ronstadt no va arribar a entrar a les llistes de country amb aquests Silver Threads and Golden Needles. D'aquest recopilatori és una altra de les bones cançons que es trobaven incloses i que va ser un èxit a les llistes de country. Va ser un número 11 del 1975, originalment de l'àlbum Prisoner in Disguise. La cançó era The Track of My Tears i es trobava originalment també amb aquest recopilatori de l'any 76, el primer dels grans èxits. Smokey Robinson, Marv Tarplin i Warren Moore eren els protagonistes d'aquesta composició. Ronstadt amb aquesta segona cançó de Tracks of My Tears que acabem de sentir. I el tercer tema que sentirem és That Will Be The Day, una cançó clàssica que també es trobava dins els èxits durant aquesta època, dins les llistes de música country de Linda Ronstadt. Concretament va ser un número 27 al 1976 de l'àlbum original Hasten Down the Wind. Aquest tema es trobava inclòs també amb el primer dels recopilatoris, el del 76, el Greatest Hits, el mateix any, doncs, que va sortir Jerry Allison, Buddy Holly i Norman Petty a la composició d'aquest tema. That Will Be The Day, Linda Ronstadt. That'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. he shouted at you, huh? So if we ever part, then I leave you. You kiss and hold me and just tell me boldly, well, that someday will I be too. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day. Recta final del nostre espai i una recta final que ens portarà a la... quan es junten dos estils que de fet són germans o un és fill de l'altre, no sé com dir-ho fins i tot, i que doncs s'atorguen unes possibilitats úniques quan tornen a unir-se. Tim O'Brien és un dels excel·lents intèrprets de bluegrass que tenim. Darrell Scott és un gran intèrpret de country. Amb dos s'uneixen per tercera vegada la seva carrera amb el seu darrer disc, un àlbum que porta el nom de Memories and Moments i que conté peces com aquest It All Comes Down to Love. Dead-end road for a while, it's easy to follow, running scared with eyes closed. I guess I should have known. Well, the thing about a love gone wrong, inside goes where outside once was. Here I sit with a bucket of songs that no one else will sing. Oh, hear me blow like the wind on the prairie. Here for a while and then I'm gone. Talking to myself, I'm the only one to listen. Waiting like a Christian for the dawn. I walk out in the freezing cold. Wake me up, help to remember me. I'm always looking for home and a reason to remain. Sit in the fleeting flow, silent eyes, moon on the water. How the heavens brightly show me to the here and now. Hey! Lion and lamb will be there. Nymphs and virgins all stand in line to greet me. Buddha waits to comb my silken hair. Well, the thing about a troubled life, trouble is a cat on the freeway. Where the rubber meets the ropes, you'll find another way. Well, the thing about a broken heart, the remedy's the same as the breaking. Telling us all what we already know, it all comes down to love. It all comes down to love. It all comes down to love. Tim O'Brien va néixer el 15 de març, el 16 de març del 1954 a Wheeling, West Virginia, intèrpret de country i de bluegrass, cantant, però també guitarrista, violinista, mandolinista, intèrpret de banjo, de bouzouki i de mandocello, i exitós a les llistes de country més convencionals, amb una cançó amb un duet amb Kathy Mattei, aquell de Battle Hymn of Love, un número 9 al 1990. Tercer àlbum que realitza al costat de Darrell Scott, després del Real Time del 2000 i del Life Were Usually a Lot Better Than This del 2012. Memories and Moments, al costat d'aquest intèrpret de country, en James Darrell Scott, conegut com Darrell Scott, nascut el 6 d'agost del 1959 a London, a Kentucky, fill del músic Wayne Scott, amb qui ha col·laborat en multitud d'ocasions, multiinstrumentista, cantant i compositor. En dos, acomiaden el programa d'avui de Country a Radio Estel i a Ràdio Principat amb aquest tema, Alone and Forsaken, sol i oblidat. Espero que no sigui el meu cas. A reveure i fins a la propera ocasió amb aquesta sintonia. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Help me understand. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Now our love, like the leaves, have all withered gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. And the grass in the valley is starting to die. And out in the darkness the whippoorwills cry. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Help me understand. She gone to, oh, where can she be? She may have forsaken some other like me. She promised to honor, to love and obey. Each vow was a plaything that she threw away. Alone and forsaken by fate. Please hold to my hand, help me understand. Has fallen and the sky has turned gray. The hound in the distance is starting to bay. I wonder who she's thinking of. Forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by. Please hold to my hand, help me understand. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand, help me understand.